Akvarell kulturális paletta. Erővel olvasni. Néha nagyobb erővel olvasni, mint amilyen erővel az írás készült, melyet olvasol. Áhítattal, szenvedéllyel, figyelemmel és kérlelhetetlenül olvasni. Elegánsan olvasni, nagy lelkűen. Életre, halálra olvasni, mert ez a legnagyobb, az emberi ajándék. Gondold meg, hogy csak az ember olvas. Csak az ember olvas. Ezzel a mottóval, Márai Sándor soraival indítottuk útjára sorozatunkat, melyben hónapról hónapra ismertetjük meg önökkel az országos Széchenyi könyvtárat, annak pincéjétől a padlásáig. Betekintünk a kulisszák mögé, és a látogatók által kevéssé ismert munkafolyamatokat is megmutatjuk. Így felderítjük, hogy hogyan kerülnek a könyvek és az egyéb dokumentumok a gyűjteménybe, majd hogy milyen utat kell bejárniuk ahhoz, hogy az olvasók kezébe kerülhessenek. Tartsanak velünk a mai Akvarellben, majd 4 hetente szerdánként is hallgassanak bennünket. Ezeket a műsorokat mind az Országos Széchenyi Könyvtárban töltjük ez év során. Köszöntöm Önöket, Molnár Zsuzsanna vagyok. A 20. század fordulója sok változást hozott az Országos Széchenyi Könyvtár életébe. A technológia fejlődésének köszönhetően a könyvtár állománya már addig is rohamos gyarapodást követően tovább gazdagodott. Ekkor jöttek létre a nemzeti téka gyarapítását és bibliográfiai feldolgozását végző osztályok, valamint az állományvédelmet biztosító műhelyek is. A 20. századtól kezdve a hungarikumok gyűjtése mellett egyéb feladatok is hárultak a könyvtárra, úgy mint a központi katalógus létrehozása, a könyvtárközi kölcsönzés és a nemzetközi könyvforgalom szervezése, majd a digitális könyvtár és képarchívum megteremtése és működtetése. Mai műsorunkban az Országos Széchenyi Könyvtár történetének 20. századi eseményeit járjuk körbe. Mindenről Dányi Évával, a gyarapítási osztály vezetőjével beszélgetünk, aki először a századelei gyarapodást segítő hagyatékok kiemelkedő darabjait idézi fel. Ekkor kerültek a könyvtárba jelentős írói kéziratok és hagyatékok, Vörös Martinak, Petőfinek, Jókainak teljes írói hagyatéka ide került. Megvásárolták a Madács hagyatékot. Nagy gonddal gyűjtötték az 1848-49-es személyeknek, személyiségeknek a hagyatékait, illetve az arra a korszakra jellemző nyomtatványokat. Óriási lendületet kapott a hungarikum gyűjtés azáltal is, hogy a tudományos kapcsolatait felhasználta a könyvtár, illetve a könyvtár kutatói. Tulajdonképpen kiépült hálózata volt a külföldi tudományos eredményeket reprezentáló kiadványok beszerzésére. Nagy hangsúlyt fektettek a balkán és a délszláv történelmi, nyelvészeti, néprajzi kapcsolatokra és annak a szakirodalomnak a begyűjtésére. Kiépítették az amerikai magyar lapoknak a begyűjtési rendszerét. A differenciálódó dokumentumtípusok tömegének megjelenése volt a csírája tulajdonképpen a később kialakuló külön gyűjteményeknek. Például a zeneműtár létrejötte, kezdődött el ebben a korban, ugyanis 1904-ben megvásárolta Erkel Ferenc hagyatékát a könyvtár, és ez megvetette a zeneművek külön gondozásának az alapját. A színháztörténeti tár különgyűjteményünk alapvető dokumentum együttesei is abban a korban kerültek ide, éppen a Nemzeti Színház létrejöttének 50 éves évfordulóját ünnepelték, zajlik akkoriban, ez ráirányította a figyelmet a Nemzeti Színjátszásnak a dokumentumaira, Szigligeti Ede, Dériné Széppataki Róza hagyatéka bekerült a könyvtárba. És ne feledkezzünk meg az apró nyomtatványokról, amik abban az időben már egyre tömegesebben áramlottak be. A szöveges és a grafikai plakátokat is ilyen apró nyomtatványként kezelték, ami ma nagy művészi értékkel és jelentős kordokumentációs értékkel bíró gyűjteménye a könyvtárnak. A térképtár alapjait már Széchenyi Ferenc gyűjteménye, illetve annak egy része megvetette, és a térképtár is kezdett elkülönülni. Még egy momentumról érdemes szót ejteni, hogy a használata a gyűjteménynek szintén nagyon nagy lendületet vett, de abban az időben nem volt villanyvilágítás a Nemzeti Múzeumban, tehát a világos órák egyre jobban szűkösnek bizonyultak a megnövekedett olvasói igényekre. Ahogy most elmesélte a 20. század elejét, úgy gondolom, hogy kiderült, hogy bár sok nehézséggel kellett megküzdeni az Országos Széchenyi Könyvtárnak, mégis rohamos fejlődésnek indult a gyűjtemény gyarapítása, de aztán ugye tudjuk, hogy sajnos bekövetkezett az első, majd a második világháború. Ez hogyan hatott a könyvtár életére? Természetesen, mint minden más intézmény, illetve hát a családok életére is, hát rendkívül szűkös idők következtek. Szerencsére az első világháború pusztítást nem okozott a gyűjteményben, viszont a múzeum rész tetőzetét be kellett szolgáltatni, és más ilyen technikai nehézség, fűtetlenség, világítatlanság és ilyen szorító körülmények nagyon nehézzé tették a munkavégzést. Végül is azért mégis elmondhatjuk, hogy nem sérült meg az állomány, sőt, egy óriási, később kiderült, kicsit meggondolatlan vállalkozásba kezdett a könyvtár, elkezdte az első világháborús gyűjteményének a gyarapítását. Nagyon nagyra törő tervei voltak, ugyanis elkezdte az összes háborúra vonatkozó lap, nyomtatvány gyűjtését. Ez parttalanná tette a gyűjteményt, tehát amúgy is nagy elhelyezési nehézségei voltak a könyvtárnak, és nagy anyagi gondokkal küzdött. Egy ilyen léptékű gyűjtés, hát szó szerint maga alá gyűrte mind a gyarapítást, mind a raktározást. Nem szólva a tartozásokról, amit a svájci, nyugat-európai könyvkereskedőknél halmozott fel a könyvtár. A háború végére teljesen eladósodott, annyira, hogy a háború utáni években kénytelen volt a duplumait leválogatni és kiszállítani a svájci Schweizer Argus der Presse céghez, amely a legnagyobb szállítója volt a háborús irodalomnak, és annak az anyagnak az eladásából próbálta egy kicsit csökkenteni a tartozását. Most már tudjuk, hogy ez azért nagyon töredékesen sikerült sajnos, viszont nagyon sok anyag kikerült akkor a Széchenyi könyvtárból. Ezeket a akkor egypéldányosított köteteket sajnos ma is látjuk, találkozunk vele a külföldi árveréseken, a pecsét ott van. Ma persze nagy-nagy értékek ezek, akkor nem sikerült ennyire jól érvényesíteni ezeket az értékeket. Ugye most az első világháborúnak a könyvtára történő hatását foglalta össze, de hát nem is olyan sok idő telt el a második világháborúig. Mi történt a kettő között? Sikerült a könyvtárnak újra fellendülnie a gyűjtemény gyarapításának? Nagyon kevés idő telt el a könyvtár életének léptékei szerint ebben a 20 évben, amíg a második világháború peremére került az ország ismét. Mégis ebben a 20 évben, ahogy a 20. század történelmét meg kellett szoknunk, nagyon-nagyon felgyorsultak az események, sok jelentős fordulat következett be. Óriási magángyűjtemények kerültek megint a könyvtárba. Ugye a 19. században már beszéltünk erről, hogy a könyvtár alapjait magángyűjtemények vetették meg. Ez végül is a 20. században lecsengőben volt, mégis 20-ban a Todorescu gyűjtemény és 25-ben Aponyi Sándor gróf gyűjteménye jelentős gyarapodása volt a könyvtárnak. Aponyi Sándor gyűjteményéről azért érdemes beszélnünk, mert ez a gyűjtemény egy máig is különkezelt, nagyon jellegzetes gyűjtemény, és a mai ember számára is üzenete van, ugyanis Aponyi Sándor gróf nem azt tűzte ki célul, hogy magyar könyvtárat gyűjtsön össze, mint ahogy Széchenyi és Széchenyi kortársai közül sokan, hanem azt próbálta feltérképezni, hogy a magyar történelemnek, a magyar kultúrának milyen tükröt tart az adott korszak külföldi irodalma. És ezt a másodlagos Hungarika témát nagyon kevesen tudták ilyen széles látókörrel és ilyen teljesen összegyűjteni, mint ahogy Aponyi gróf tette. Például az ő gyűjteményében került ide a máig egyetlen példányban fennmaradt 1528-as Lázár-féle Magyarország térkép, ami ma ismert első Magyarország térkép ábrázolásai közül. Eddig ugye elsősorban arról volt szó, hogy a 20. században a sok hányattatás ellenére mégis hogyan gazdagodott a könyvtár, hogyan gyarapodott, de nem érték veszteségek a gyűjteményt? Szerencsére nagymérvű veszteségek nem érték a gyűjteményt, sem az első, sem a második világháború alatt, és ennek, hogy a gyűjtemény egyben maradhatott, ebben nagy szerepe volt Fitz Józsefnek, aki 1935 és 45 között volt a Széchenyi Könyvtár főigazgatója. Fitz Józsefet nem csak a gyűjtemény szempontjából kell megemlítenünk, hanem abból a szempontból is, hogy az ő igazgatósága alatt a Széchenyi Könyvtár tudott valamit lefaragni abból a hátrányból, amit könyvtár szakmai szempontból sajnos mindvégig maga előtt görgetett. Fitz József idején valósult meg az adréma rendszer. Az adréma egy olyan sokszorosítási eljárás, amivel korszerűnek mondható cédula katalógust állított elő 36-tól kezdve. Ekkor szakított csak a Széchenyi Könyvtár avval a bizonyos kézzel írt müncheni katalógus rendszerrel, amit a 19. század utolsó negyede állított fel, és akkor még talán korszerűnek lehetett mondani. Fitz József a gyűjtemény megvédése szempontjából jelentős, például a zsidó írók betiltásának időszakában sikeresen vette fel a harcot a kormányzatnak a könyvek megsemmisítésére irányuló rendelkezéseivel. El tudta azt érni, és egész 44 márciusáig sikerült elérnie, hogy zsidó származású kollégáknak a mencsvára legyen az OSK. Például tavaly emlékeztünk meg Halász Gáborról, aki ebben a korszakban a kézirattárnak a vezetője lehetett. Fitz József kísérletet tett arra, hogy őt megóvja attól, hogy munkaszolgálatra hívják be. Sajnos végül nem tehetett már többet érte, és mégiscsak ez lett a sorsa, de nagyon sokat tett mind a gyűjteményért, mind a kollégákért. Fitz József működésének végén 1945-ben újabb fordulatot vett a történelem, és februárban a fasiszta szellemű és szovjet ellenes sajtótermékek megsemmisítéséről született rendelet. Ekkor felmerült annak lehetősége is, hogy a Széchenyi Könyvtár állományát is megcsonkítják, ahogy a többi közgyűjteményét. Nem kis részben Fitz József lélek jelenlétének és kiállásának volt köszönhető, hogy elérte, hogy a később létrehozandó zárolt kiadványok tárában egy külön gyűjteményben megőrizhette a Széchenyi Könyvtár ezeket a dokumentumokat, sőt, a többi könyvtárból kivont állományból is megmenthette azokat, amik a Széchenyi Könyvtár állományában nem voltak meg akkor. Tehát a korszak gyakorlatilag teljes irodalmát itt megőrizhette. a Nemzeti Könyvtár. Annyira gazdag a 20. század történelme, hogy nem tudunk minden egyes évnél, minden egyes időszaknál megállni, hogy mi is történt itt az Országos Széchenyi Könyvtárban, de azt hiszem, hogy amellett nem mehetünk el szó nélkül, hogy pont 30 éve költözött fel a Magyar Nemzeti Múzeum épületéből ide a Budai Várba, ahol most is ülünk, az Országos Széchenyi Könyvtár gyűjteménye. Mi volt ennek az oka, hogy költözésre került a sor? Az eddig elmondottakból is biztosan megmaradt a hallgatókban, hogy a Széchenyi Könyvtár mindig is nagyon nagy helyhiánnyal küszködött, és rengeteg gondja volt az elhelyezéssel. Természetesen ezt nem lehetett a végtelenségig elodázni, hogy megoldódjanak ezek a gondok, és a háború után egész pontosan 1959-ben született meg az az elhatározás, hogy az akkor még kiégett, romos állapotban lévő palotaszárnyba kerüljön a Széchenyi Könyvtár. Viszont ez a folyamat, mire a könyvtár ide költözhetett, csak 25 év alatt valósult meg. 1984. decemberében búcsúztatták az utolsó olvasót a Nemzeti Múzeum épületében, de akkor már hosszú ideje zajlott az állomány átköltöztetése. Valamivel több mint 6 millió könyvtári egységet költöztettek át, 65.400 polc folyóméter. Tehát borzasztó nagy feladat volt ez, és elkészült, és megnyílt április 9-én hivatalosan az olvasók előtt is az új vári épület. A könyvtár várba költözésének 30 éves évfordulójáról április 29-én fogunk megemlékezni, ami szerencsés egybeesés Széchenyi Ferenc születésnapja is. Az akkori állapotokhoz képest talán érdekes néhány adatot elmondani. Ugye említettem, hogy több mint 6 millió könyvtári egységet költöztettünk át akkor. Most már a Széchenyi Könyvtár állományába több mint 9 millió könyvtári egység tartozik. Ez természetesen nem csak könyv, hanem kézirat, apró nyomtatvány, elektronikus dokumentum, hisz azóta már ezek az új dokumentumtípusok is jelentős helyet foglalnak el egy közgyűjtemény életében. Dányi Évával, az Országos Széchenyi Könyvtár gyarapítási osztályának vezetőjével beszélgettünk a könyvtár 20. századi történetéről. Műsorunk folytatásában állandó rovatunk jelentkezik. Egy újonnan megjelent könyvet ajánlunk figyelmükbe. Mivel az Országos Széchenyi Könyvtár egyes munkatársainak szinte minden a könyvtárba beérkező könyv a kezébe kerül, így minden hónapban ajánlanak nekünk ezek közül. Nemrégiben került a könyvesboltok polcaira Muriel Spark, Jane Brody kisasszony Fénykora című könyve, amit Sági Ilona, a gyarapítási osztály munkatársa ajánl figyelmünkbe. Jane Brody kisasszony, mondhatjuk úgy, hogy vén kisasszony, az 1930-as évek Skóciájában egy jó hírű magániskola tanára, karizmatikus tanító és egyéniség, és ellentétben a többi vén kisasszony tanítóval csinos, szellemes, határozott és eleven személyiség. De ahogyan kibontakozik a történet, úgy erodálódik ez a kép, attól lehet tartani, hogy a műveltsége és a tájékozottsága kissé felszínes, szándékai pedig kétségesek. Adj nekem egy befolyásolható korban lévő lányt, és örökké az enyém lesz. Ez a jelmondata. Ő nem óhajt szolgaian beállni a korosztályba tartozó egyedülálló nőknek a korszak, a társadalmi elvárások által eleve meghatározott sorsába, sem életstílusát, sem pedig tanítási módszereit tekintve. Mindezzel természetesen kiváltva kollégái, legfőképpen az igazgatónő rosszallását. Nevelési elveinek a legfőbb iránymutatója ez a gondolat, tanítványainak is számtalanszor elismétli, maguk kislányok, amikor felnőnek, majd legyenek résen, hogy bármely életkorban is következzék az be, amikor a csúcsra érnek, felismerjék a pillanatot. Én most értem a csúcsra, mondja. Maguknak kislányok elég, ha rám figyelnek, és maguk lesznek a crème de la crème. 10 éves tanítványai rajongva szeretik őt, egy gondosan válogatott kis csapatot hoz létre. 6 lány, a Brody lányok, akkor is kitartanak mellette, amikor már felsőbb osztályba járnak. A lányok személyre szabott tanácsokat kapnak tőle, mivel úgy véli, mindegyikről pontosan meg tudja állapítani, hogy képességei és jellemvonásai mire predesztinálják, és ennek megfelelően alakítja, majd manipulálja őket. A lányok ártatlanok, gyerekek, önfelettek, életvidámak, egyéni jellemvonásaik és képességeik arányában fognak fel egyre többet a Miss Brody által nyújtott ismeretekből, és ahogy a nagyobbak lesznek, a kisasszony gyengeségeiből és szándékaiból is. Lassan beavatja őket a magánéletébe is. 2 fő eleme van ennek a történetnek, a kisasszony utazásai, rajong Itáliáért, a művészeteket előbbrevalónak tartja a természettudományoknál, és a kisasszony szerelmei. A lányok először egy valóságosnak tűnő, ám de a háborúban sajnálatos módon elesett vőlegényt ismerhetnek meg, akinek szebbnél szebb jellemvonásait és sokrétű tehetségét Brody kisasszony aktuális vágyainak megfelelően alakítja, mint kiderül. Később azonban úgy tűnik, hogy az álmodozásból valóság lesz, a kisasszony és a háborút megjárt, félkarját elveszített vonzó, ám nős művészettanár között románc alakul. Ez azonban nem teljesedhet be. Tehát ezt az ízlést, vitalitást a lányok és a másik férfi tanár az énektanár között osztja meg, aki azonban sajnálatos módon nem bír a művészettanár erényei közül egyel sem, azonban nem házas. Ez a kapcsolat sajnos minden erőfeszítés ellenére nem működik, hamar felbomlik. A lányok ekkora már felsőbb osztályokba járnak, szabadidejüket azonban a kisasszonnyal töltik, aki egyre inkább a saját személyisége kiterjesztésének érzi a csapatot, olyannyira, hogy lassú, de alapos munkával afelé irányítja az egyik lányt, hogy mintegy őt megszemélyesítve legyen a művészettanár múzsája és kedvese. A történet vége árulás és romlás. Ahogy így végighallgattam a könyv történetét, mondani valóját, kicsit felelevenedtek bennem a fiatalabb korom lányregényei, de azt hiszem, hogy ezt a történetet így felnőtt fejjel is nagyon érdekes és izgalmas lehet olvasni. Mi az, ami önt megfogta ebben a történetben? A The Guardian 100-as világirodalmi bestseller listájának az egyik örökös tagja ez a mű, és ott néztem utána a háttérnek. Muriel Spark műveit, ahogy ott írják, részkartszerű kézírással írta. Ez a részkartszerűség fogott meg engem is a szövegben, mert hihetetlenül kevés vonással, de nagyon pontos, kifinomult képet rajzol fel, amelyekből Miss Brody és a lányok jellemén és szemén, vágyain és cselekedetein keresztül, mint egy érintőlegesen, de komplexen, egy árnyaltabb, sokkal tágabb kontextus is összeáll, az 1930-as éveknek nem csak a korszakot, de Európa jövendőjét is meghatározó politikai társadalmi jelenségei, erkölcsi kérdések, amelyek ma is érvényesek, köztük számomra kiemelten fontos a fiatalok számára irányadó személyiségek felelőssége. Aki teheti, nézze meg azt a filmet, amely 69-ben készült ebből a regényből, és a csodálatos Maggie Smith játssza a főszerepet, meg elevenítve és teljesítéve Brody kisasszony alakját. Ezért a szerepért Oscar-díjat kapott, és fantasztikus látni a majd 50 évvel fiatalabb Maggie Smith-t is a filmen. Muriel Spark, Jane Brody kisasszony fénykora című könyvét Sági Ilona, a gyarapítási osztály munkatársa javasolta számunkra kellemes olvasmányként. A mai akvarella végére ért. Tartsanak velünk 4 hét múlva is, amikor ismét az Országos Széchenyi Könyvtárba látogatunk. A zenei szerkesztő Csiba Lajos és a technikus Bixa Levente nevében is köszönöm figyelmüket, Molnár Zsuzsannát hallották.